اون مدارسه پایگی نباشه ممکنه که هجاب ندارن سرامش میکنم چرا برای روز زود مثلا سرامش میکنم اما یکی از اصلاب اهل شورا باشن در زمان حیات حضرت رسول وقتی شورا ها تشکیل میشده شرط نبوده که همه باید بیان اینا منتظر نشدن تا تمام افراد شورا جمع بشن چند نفر بسیار بودن در اون احوال که قلیل بودن نه قلیل هم نبودن بسیار بودن از مهاجرین و انصار و بعدم همونطور که در اول عرض کردم وقتی ادعی در موردی تصمیم میگرفتن نمونه این که بقیه آیا موافق هستن یا مخالف اگر اکثریت مخالف باشن و دلیلشون قلیل باشه اون رأی شورای اول افتاد میشه در حالی که بقیه هم هر کس که آزاری پیدا میکرد تصویب میکرد این انتخاب رو یکی از این افراد بقیه خود حضرت علی بود که هم دو که از کردن بعد از شش ماه تصویب کرد و بیعت کرد با حضرت علی کرد شما برمونید که اسامه را به خاطر این که به اون کار باید بود اولویت داشته برای اون کار به سایری؟ در سایری نه بله البته سایرین تو چی باشه اگر منظور تو همه بی استثناء چون این سوزه فرمه شاید دیگران مشغول به کارهای دیگه باشه پس اون کار که اطلاع دارید چقدر اهمیت داره از نظر تاریخی اگر که من که فرزان جنابالی رو برای نخواستگیری رو انتخاب نکردم در این بقیه نیست که حتما شما قابلیت چه ندارید چی انتخاب کنه؟ مردم انتخاب کننده فرق داره در مورد اسامه انتخاب کننده حضرت رسول بود و در مورد ابوبکر انتخاب کننده اولی الامری بود که در اولی الامری بودن جمعی از محمل ها بودن که در آن بود اینا خب امکانش از آنشون هست یعنی طبعاً همیشه اشتباه هست ولی حضرت علی می فرماید وقتی مهاجرین و انصار بر کاری رای دادن خدا با این کار راضیه شما از یه طرف فرمودید من علی رو به عنوان نمونه و آگاه قبول می کنم و آنها قبول کردم چون در دامان پیغمبر اولش داشته و چند سالی با پیغمبر بوده آگاه‌تر از سایرین و به امور دینی و مسائل دینی و مشکلات دینی همچه که خلیفه دوم تصدیق می کنه که در مورد این بحث شکی نداره بسیار خوب مگر ما غیر از این مگه بحث دیگه داری نمیدونیم چه چه بله در مسائل جامعه مطلبی غیر از آگاهی خود دین مسائل جامعه اون زمان مسائل جامعه است که روی پایه دین میچرخد تمام فقط برنامه دین اداره میشه ولی نه قانون اجتماعی توجه فرمایید هر حدیده علمی، هر موضوع علمی، آگاهی منظری و اجرای عملیش با هم ترک دارن. اولویت و برتری که ما میگیم در مورد حضرت علی و تعریف میگه و روشن هم هست و منطقی و معقول که باید این طور باشه اون آگاهی نظریه، نه اینکه اون نظامی که دین دستی داده بتونه به نحو احسن اجرا بکنه. جنبه عملی با جنبه نظری فرق داره. در هر عصری و زمانی الان شما میتونید یک انسانی رو پیدا کنید که از لحاظ سابقا به اصل دو مجموعه دینی ما این دوتا هستن از لحاظ سابقا برتر زمان باشه و نسبت به مسائل زمان و اجرا و تطبیق اون مسائل با زمان و اداره امور جامعه مطابق اون مرادین آگاهی به ثبت کافی نداشته باشه درسته؟ شما فرمودید که در زمان خلافت ابوبکر به وسیله اجماع انتخاب شد همون رئیس اولوالعزم بودن از طرف قرآن اولوالعزم انتخاب شد بعد از ابوبکر انتخاب خلیفه دوم موضوعی چی بود؟ در خلافه اولوالعزم در سوم هم اینطور انتخاب یک مطلبی در حالی و رأی دادن نه این یکی از اصطلاحات عجیبه از کنن آیا این هشت نفری که آمدن به خدمت عمر و از این هشت نفری که عبدالرحمن بود و بعد عثمان بود و علی بود و بعد برای اینها هر کدام صفتی قائل شده هیچ کدام امکان این در زمان ابوبکر نبود، بلکه در وقت زمان حضرت عمر بود. اثر بود ایشون ناراحت بود و او چی میگفت گریه میکرد. سوال کردن برای چه گریه میکنی؟ گفت برای امتی که بعد از من بیشتر فرصت میکنه. و بعد گفتن خب علی رو انتخاب کن. و علی حریف به در زنده خلافت حریف انتخاب نمی کنم، یکی که همه را رد کرد و عثمان را انتخاب کرد. شما این را کنم برم انتخاب میکرد. این اختلافه. عمر به عنوان انسانی که الان آگاهی به دو مسائل سانه داره حق داره اظهار نظر بکنه، ولی حق نداره تعیین بکنه جانشین رو. هیچ کسی ها از رهبران حق نداره که جانشین رو تعیین بکنه، ولی اونم صاحب یک داره. حق داره که در این زمان آگاهی خاصی داشته نسبت به مسائل و نسبت به افرادی که تعهد وظایف جامعه را کردن اظهار نظر بکنه و اعلام بکنه که به نظرش کدام یکی صلاحیت داره، صلاحیت قدیر یا ضعیفه. حضرت عمر بعد از دست بردنش این مقصد رو به عهده گرفته و این وظیفه را ادا کرده که با مسلمانان گفته که به نظر من برتر در بین مسلمانان این چند نفر هستند. اینا از دیگران برتر هستند برای وجود امور جامعه، ولی هیچ کدوم اینقدر برتریشون محض نیست نسبت به دیگران که قاطعانه فکر کنن تنها این کافی برای معرفی به امام دعی من، بلکه هر کدوم نقصی دارند که مجموعا وقتی شخصیتشون رو در برابر هم میشتنگن نمیدونن یکی رو به طور قطع تکلیف بدن. این خلاصه نظر عمر است. و این هم از کنید که این رأی فقط یک رأیه و معنی انتخاب رو نمیده. نه ابوبکر عمر به انتخاب کرده، نه عمر عثمان به انتخاب کرده. انتخاب به این معنی که مردم گروه کار انجام بکنن. این اگر شخصی و بردی باشه انتصابه، نه انتخاب. و ایلا انتصاب هم نکردن، فقط میدونیم یک نفر از مسلمانان هستن اینا. و یقینا چون مدتی اقتدار امور جامعه بودن آگاهیشون از دیگران بیشتر هست و بیشترم شده در این دوران، پس میتونن اظهار نظر بکنن در مورد شخص شایسته برای سنبداری. حالا که چه حقی اظهار نظرشون درست باشه، اما مسلمانان مکلف نیستن که نظر اون رو قبول کنن. و عمر هم قاطعانه یک نفر رو تعیین نکرد، این اشتباه عثمان رو تعیین نکرد. وقتی در مورد عثمان بحث کرد عیب اون رو هم گفت، گفت عثمان تو هم شایسته هستی، ولی عیب تو اینه که خیلی ذلیلی در برابر خانواده بنی امیه در برابر طایفت، و می ترسم اگر تو زمام امور رو به دست بگیری به قدری بنی امیه رو بر امور غالب و مسلط بکنی که مسلمان ها تحمل نکنن و باعث کشتن خودت هم بشه. می دارم خود عملا می دونی. در مورد هر کدوم عیبی بود که به این دلیل میتونه بکنه که این به نظر اون برتر از دیگرانه. یعنی امکان نداشت برای عمر که در بین این عده مجموعا برتر بودن از دیگران از بقیه مسلمانان یک نفر رو بدون تردید ترجیح بده در بقیه، این امکان نداشت براش. و بعدم انتخاب کار اجماعه. وقتی در مسائل اشخاص صاحب نظر صلاحیت بحث داشته باشن، رهبری که به نظر همه صاحب نظره هستن صاحب نظر هست برای این کار اجازه داره به نظر شما اظهار نظر، نه انتصاب، اظهار نظر و نه انتخاب، رأی خودش اظهار بود. ایشون رأی داد و ندار رأی به عنوان شخص معین خیر، ولی رأیش این بود که از صفیه مسلمان آزاد کرد برای اداره امور جامعه این چند نفر نه از که من نگفته سوزه نمی کنید برای این چند نفر رو معرفی کرد گفت که هر کنون این دارنده این دلی نمیتونم قرآنه بگم این برتره نگفت قرآنم برتره سوزه نکردی چی از شما به پرچیه بگیرم وقتی بنده بحث میکنم توجه میکنید چی از میکنم یا خیر ارکردم که رای نداده به عثمان بلکه در مورد این چند نفر اطمینان داشته که اینا برتر هستن نسبت به بردگی مسلمان ولی در بین این چند نفر اطمینان نداشته که یک نفرشون برتر از بقیه باشه به این دلیل نظر مورد علی قاطعانه و نظر مورد عثمان و نظر مورد بقیه هستن اظهار نظرهایی که در جده این چند نفر کرده شما ایشون بگید چیا بوده؟ در مورد حضرت علی دو نکتر گفت یکی این که چون علاقه شدید دارید به این کار این باعث مختلفت میشه که نتونید با فراغت ذهن و فراغت فکر مورد جامعه رو اداره کنید پس اینجا علی رو میگن کاری جان پس اینجا علی رو رفت میکنه و همین هم بشه همینطور که عثمان رو رد می کنه تو رو نکردی گفت که برتر هستی نسبت به بقیه مسلمان ها ولی هر کدوم عیوبی داری عثمان رو هم رد کردی تو رو نکردی فرضی فرمید دوباره فرضی دیده بنا از اول عمر در بین تمام مسلمان هم در بین تمام مهاجرین و انصار چند نفر برتر دیگر می دیده بس برتر دیگر مسلمان هم از دیگر هم از بقیه ولی در مورد این چند نفر همونطور که فکر میکنه اینا برتر هستن فکر میکنه هر کدوم اینا اکسیان دارن به این دلیل نمیتونه ترجیح بده یکی از این چند نفر در دیگران این حالا این تو تصور میکنیم که مجلسی در اون زمان ترتیب داده شده و عمر هم در رأس این مجلس میکنه اونهایی که خلیفه سوم را انتخاب میکنند جزء اجماع هستن هنوز انتخاب نمیشه باید رأی میدن وقتی نه فعلا تبادل نسبته نه اینکه انتخاب و رأی دادن هست بعد از انتخاب بعد از رفتن این خلیفه زمان نوبت به انتخاب خلیفه بعدش میرسه تا زمانی که اون هست نوبت به انتخاب شخص دیگر نمیرسه فقط عمر اظهار نظر کرده که در نظر من افراد برتر از دیگران هستند بس ولی نمیدونم بگم که کدوم یکی به لحظ بهتر است اون جمعی که در اون جلسه بودند و تبادل نظر کردند و رأی دادند صاحب رأی بودند از نظر قرآن بقیده شما عمر هم در بعض اونها قرار گرفت حالا بفرمایید که بعد از عمر رفت دادن بعد از رشته عمر رفت دادن آیا تنجشی نبود در اون مجلس همونطور که عمر تنجید خود در اول همون که عمر در حال حیات بود عمر فقط اظهار نظری می کنه ولی موقع انتخاب نرسیده بعد از مرگ عمر بود که انتخاب خلیفه دوم شروع شد نه در زمان خود عمر نظریه ای که راجع به خلیفه سوم عثمان داد و راجع به علی داد تبادل نظرهایی که شد در اون جلسه اونهایی که در اون جلسه در اون مجلس شرکت داشتن خوب هم نبود مجلس زمان عمر را مجلس پیدا کرد و خلیفه بعد از عمر در زمان عمر انتخاب خلیفه مطرح نبود انتخاب نه از من طرف در اون جلسه بودن که اشخاص را می سنجیدن بله همون که عمر هست به سلامی این طوره این به چه اون طوره بله محاسبه کرد بله و معرفی کرد به مردم بله خب اونهایی هم که در اون جلسه بودن بله اونها هم معرفی کردن دیگه اونها هم خودشان به انتخاب کردن بعد عمر چه کسی رو چیز معرفی کرد که بهتر از دیگر گفتی خودتون این در قصد آل گفتی یک نفر رو ترجیح نفر ترجیح نفر در در زمین یک سوالی دیگر دو تا میشه لازم است که آیا دختر پیغمبر حضرت فاطمه زهرا به پاکی شما ایمان دارید که معصوم میده؟ معصوم این بدون گناه معصوم از نظر ما و حتی با نصوص صریح قرآن جز پیغمبران نیستن و پیغمبران هم نه در کارهای عادی در کارهای عادی معصوم نیستن از اشتیاق در کارهای تشریعی یعنی در کارهای نشان دادن دین و هدایت بندگان فقط در این قسمت معصومن در بقیه معصوم متعدد اشتباهات و خطاها را به پیغمبران نسبت میده و نسبت به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایید که فلان صادر کردید و خطا بود ولی اجازه ندارید بدون دستور الهی در چنین موردی تصمیم بگیرید خدا تو را میبخشد به این موقع وقتی پیغمبر خطا بکنه عزیز نیست این خطاکار تو میدونی به رهبر مسلمان بشه به دیگران در امور تشکیق توجه نفرمیدید در امور زندگی و اداره جامعه امکان استفاده از خطا برای پیغمبران هست ولی در امور تشکیق پیغمبران امتیازشون چی هست اصولا فهم ما درک ما نسبت به شناسایی اشخاص معرفت من نسبت به شناسایی اشخاص غلطه وقتی یک پیغمبر فوق العاده است به معنی نیست که خدا باید باشه نه یک انسان فوق العاده است با خصوصیاتی که انسان دارد درسته غذا میخوره میخوابه اشتباه میکنه غفلت میکنه با خصوصیات انسان ولی امتیازش از بقیه انسان هست نیست این است که معنیتی داره از طرف خدا فرمان هایی از طرف خدا به داده میشه و این برنامه رو که خدا براش میفرسته اعلام میکنه به مردم در این مورد که فقط نرایت خطا بکنه به رحصون از اشتباه در بقیه موارد لازم نیست مرسون باشه همونطور که این عرض برسونه گفتی کسن قرآن که میفرمایی چرا این کار کردی خدا تو را میبخشد اما حق نداری به خیلی درست نهاره بود متحدث ما داریم درک ما غلطه نه تنها شما ها ما هم دیشتر همینجا بحثی بود راجع به استمداد و استعانه از پیغمبران که بنده گفت این کفره و یا تنستعین تعارف نیست شوخی کردن با خدا نیست که خدا را فقط از تو استعانه میخوان از تو فقط مدد میخوان این دلیل روشنه که کسی دیگر حق نداره در حالی که در بین ما کردها خود می رو پیرو سنت می دونیم و اشتباه هم هست استعانه می کنند از یه مجسمه نجاست یا شیخ قرآن بدادن داره نه استعانه ظاهری و عادی مربوط به عالم شعره استعانه غیبی هم فکر شما هم فکر ما دو طرف نسبت به اسلام عوض شده و در شناسایی شخصیت ها دچار اشتباه شده معرفت ما غلطه یه پیغمبر خوبیش این نیست یه خدا که ظهور نداره نسیان نداره خطا نداره اشتباه نداره منتهای خوبیش اینه که یک مأموری که خیانت نمی کنه در مأموریتش همین ولی از این بیشتر مطرح نیستی پس غیر از پیغمبران کسی معصوم نیست و پیغمبران هم فقط در امر تشریع و ابلاغ دین معصوم هستند نه در بقیه امور در بقیه امور دچار اشتباه خطا میشن وقتی شما شخص پیغمبر را خطاکار بدانید خطاکار نه توجه خطا میکنم تحریف شد این که انسان در غیر امر تشریع در غیر اصل وظیفش دچار اشتباه و خطا بشه مساوی نیست با اینکه کسی را خطا کار به نام توجه کنه مثل اینکه حسن نیت نیست در نتیجه گیری در دست کنیم این کلمه که ما میگیم خطا کار به بهترین انسان ها میگیم این کجا و این حقیقت که قرآن در مورد پیغمبران عموما و در مورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به طور خاص مکرر میگه که در این مورد نراید این کاری میکردی خدا میدونی چقدر فاصله است که ما میگیم پیغمبران در کار هدایت و تشریع و تبلیغ دین اشتباه نمی کنند در روز این دوچار خطا و اشتباه میشن، با این که یک پیغمبر خطاکار داره یک اشتباه خطاکار اونی که میمیتن نمیدید داشته باشه. از این آیت قرآن در مورد پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکنه که ما کانه به مریضیم این یکونه لهم علبو اصلا تا آخر اعتراف میکنه و در جاهایی دیگرم اعتراف میکنه و حتی فکیش و انکار کردیش و انکار کردیم. وقتی انسان این آیه رو بخونه فوراً بگه خب پس پیغمبران خطاکار بودن، این نشانی حسن نیتی آمین قرآن که اینطور میگه. شما خود این حال روز که پیغمبر اشتباه و این یعنی خطاکار اکیران فرق است بین این دو تانست و باز توضیح نکردی توضیح دادم مفصل. این که بگیم کسی امکان داره اشتباه بکنه و خطا بره ذهنه تصمیم داشت، با این که کسی را خطاکار بنامیم خیلی فاصله است. این خطاکار رو در زبان خودمون بفسرین انسان همیدی ما در فارسی در کردی هم همینطور، ولی این که بگیم شخصی ممکنه در امور خطا بکنه و اشتباه بکنه معنیش این نیست که انسان خطیه انسان بدیه، معنیش اینه که انسانه و خطا و اشتباه لازمه که هر انسان حتی پیغمبران فقط در یک وظیفه که اساس امتیاز اون است و کار اساسیشونه در اون دفعه خطا و اشتباه نمیشن که رسالتشونه که ابلاغ کتاب دین به مردم، در این فقط کار اشتباه نمیشن، در بقیه اشتباه نمیشن. زفر و جناب آقای روشن شد براتون که خطاکار بودن با معرض اشتباه و خطا بودن چقدر فرق داره؟ جناب آقای مفتی زاده شما فرمودید راجب واسطه ها چلا اسمشون داری واسطه، البته واسطه لازم اوست برای خدا و من اینو قبول نمی کنم که ایمان واسطه نمی تونم قبول بکنم که بشری واسطه دنیا ایمان قبول ندارن اینجا به حضور شما کنم، ولی نه به ایمان واسطه، ولی خود شخص پیغمبر صاحبه در زمان حیات مسلمان ها با این که ایاک نعبد و ایاک نستعین می گفتن در بیشتر امور به ایشون میفرمودن که یا محمد برای ما هم دعای خیری بکن. این کجا و اون مطلب که اشتران کنیم اگر شخصی میگه از یک شیخی یا یک شخصیت بزرگ اسلامی مددی میخواد، اون مدد به اون معنی میگه که مدد میخواد در حضور به چی معنی؟ به اون معنی نیست، به این معنی که عالم شهادت یه عالم بخون، این مربوط به عالم شهادت تو عادیه. من هم الان از شما میخوام از برای من دعای خیر کن، شما از هر مسلمان میخوای برای من دعای خیر کن، این یک امری مربوط به عالم شهاده که امور عالم شهاده با امور عالم غیب فرق داره با هم. مطلب این که ما میگیم شرک چیست؟ این نیست، من هم شرک بگیرم اگر خیلی شرک کسی مثلا الان من در اینجا نشستم از کسی که مرده یا زنده در اینجا نیست مدد بخوام، این شرکه مدد به این مرده نشو به آه بکنه، همین این هم شرکه. اصلا هر نوع استعانه از طریق غیر عالم شهاده یعنی از طریق عالم غیب از غیر خدا شرکه یا که نستعین میدونی یعنی نه نه باید بیدونم اون رفتان آیا این شرکه شرکه اگر شریعت بگوشی من از شما دعا بخوام برای من دعا بخوام از خدا بخوام برای من حاجت دنیاوی یا اخروی به من آورده بشه، اینو به حساب شرک بذاری؟ استعانه مسلمان های زمان پیغمبر هم مشرک بودن و پیغمبر هم اینطور که شما میگید شریک به مشرکان بود. این ساده بازم توضیح میکردی، ساده توضیح دادم خیلی ساده باشه، عبارت این ساده که هستی درست کنه یه دنه توجه نمی کنم، باز تکرار می کنم، یه تکرار نمی کنم، نوع رو بگرد از کنان حالا که دوباره گوش کردید نماز رو اگر این توجه کافی نبود مثلا این شکر مطلب توجه کردم که این مطلبی دقت می خواهد ولی این که بنده کوتاه سوال می دن شروع رو خودتون بود شما رو دید هر سوالی من می کنم کوتاه سوال بده، این که توجه تورانی در این جوال ها ندارم. الان وقتی میدونی شما اشتباه کردید در فهم مطلب توضیح میگم. عالم وجود دو قسمت جدا همی داره، یکی به نام عالم شهاده یکی به نام عالم غیبه. از طرف خدا برای این دو عالم مقررات خصوصیاتی در شده که با هم اگر در وقتی مورد شراحت دارن در وقتی مورد جدا از هم عالم شهاده یعنی همین عالم زندگی عادی محمولی نو بقیه موجودات زنده و غیر زنده منظومه ها امومن اتون هرچی عالم شهاده ایش عالم شهاده عالم ارتباطات و اکبار و فعل انفعالات مادی و بقیه مطالبی که به ماده مدیده در این عالم شهاده انسان بزرگترین انسان یک پیغمبر نه تنها استنباط میکنه از انسانهای دیگر از جانداران و از دیگرها هم استنباط میکنه یعنی کمک میگیره یک پیغمبر وقتی کاری داره خودش نمیتونه و دستش نمیتونه فراغت نداره انجام بده به شخصی دیگر میگه که برو اون کار برام انجام بده چون در عالم فانی در عالم شهاده براش مقدور نیست اون کار انجام بده کسی بهش کمک میکنه کار براش انجام میده وقتی راهی میخواد بره خسته میشه نمیتونه پیاده بره سوار مستقیم یه چرخه میشه راه طی میکنه حتی یه پیغمبر احتیاج به یه چرخه داره که مسافری رو سوار اون بشه طی بکنه و خسته نشه وقتی تشنشه یعنی بدنش احتیاج به آب داره از آب کمک میگیره آب میخوره وقتی گرسنشه غذا میخوره این مربوط به عالم شهاده است در عالم شهاده هرچی میدونه به چیزی دیگر کمک بکنه به حتی به یک انسان و حتی به بزرگترین انسان این یک مقصد کمک مادی یا معنی هست ولی این مطلبی مورد بحث ما عالم غیر این عالم شهاده مطلب ایاک نستعین که تو داخل من تعلیم کرده و در خیلی آیات دیگرم به من تعلیم شده این نوع مددجویی هست که همیشه باعث سرگردانی و انحراف ملت ها شده و متاسفانه مثلا ما هم وقتی سبیلیت در کار افتاد راه توحید اسلامی رو گم کردن و دچار این اشتباه شدن دوباره منظور اینه که از عالم شهاده به این طرف وقتی عبور به عالم غیب رسید انحصارا عالم غیب در اختیار خدا و غیر خدا هیچ چیز هیچ قدرت و تسلطی در عالم غیب نداره در مورد پیغمبران در مورد پیغمبران این مطلب صادقه همینطور که در مورد ما صادقه که ما در غیر عالم شهاده هیچ قدرت و تسلطی نداریم تمام امور در اختیار خداوند متعال اینه که در آیات متعدد این مطلب بیان شده تا مسلمان ها دچار اون شرک و انحرافی که امت های دیگر شده اما نشدن از جمله به ما تعلیم شده که در نماز مرتب سوره فاتحه میخوریم چون اساسی ترین تعلیمات لازم برای معرفت های بزرگ که انسان مسلمان باید داشته باشه یکی از این مطالب همین ایاک نستعینه یا خطاب به خدا که فقط از تو مدد میجویم فقط از تو کمک میخوام آیا این وقتی انسان مسلمان میگه از صمیم قلب میگه صادقانه یا تعارف میکنه مثل نوکرتم قربانت برم صدقت برم که در تعارف با هم دیگه میگیم یک کلمه رسمی این روزی با تربیت مبادرانه ما یا یک عبارتی مبنی بر یک حقیقت یک معرفت درست که از طرف خدا به ما تعلیم شده بی تردید این شق دومه درسته و نه برای تعارف و مجامله توش باشه وقتی میگیم خدا را فقط از تو مدد میجوییم باید صادق باشیم در این حرفمون وقتی بگیم خدا را فقط از تو مدد میجوییم ولی نمازمون تموم شد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در فلان کار کمکم کن یا شیخ فلان یا امام فلان خدا زنده راست مرا زنده شفا بده یا برای من دعا کن این صورتش که حتی شما فرمودید این شد شرک در چی؟ در این که صفت خدایی رو که تنها اون فریاد رفته و تنها اون خودت عالم قید داره برای غیر خدا خالص بدید. این مطلب فرق داره با مطالب عالم صحابه که مطالب چه مادی چه معنوی میدونیم معنی. در مورد معنوی عالم شهاده من از شما میخوام برام دعای خیر بکنی یا یک کار عادی معمولی برام انجام بدی، هیچ فرقی نداره. وقتی مسلمان ها میرفتن خدمت حضرت رسول و از اون میخواستن که براشون دعای خیر بکنه، اون تدریجی که خدا دستور داده برای تمام مسلمان ها که خیر برای همدیگر بخوان، چه در عمل و چه در نیت و چه در زبان، این دستور رو انجام بدهد. حضرت رسول برای اونها دعای خیر میکرد، همونطور که ما مرتب برای حضرت رسول دعای خیر میکنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و علی آل محمد.